الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جا پھلن تے آئی تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھنا رجا چشم ایک کھولا ایک کجا مرشد دادی دار باہو مینو لکھ کرو حجا بے بسم اللہ اسم علیحدہ اے بھی گہنا بھارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی نو جا جیندہ ایڈ پسارا میں قربان تنا تو باہو جنا ملیا نبی سہارا بغداد شہر دی کی اے نشانی اچیاں لمبیاں چیراں تن من میرا پرزے پرزے جیویں درزی دیاں لیراں کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں کل سا میرا میرا